Ik denk dat we steeds wat zien. Edeke. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik kan het niet zien.